लेकिन कुछ प्यार करना है, पहले आपकी माफ कर लू कुछ, फिर पीछे तो बड़ी बात है। सोचते कि गुलामी के कारण हमारा चरित्र और गुलामी के कारण हमारा व्यक्तित्व नष्ट हुआ, लेकिन कि गुलामी आई तभी चरित्र नहीं हुआ, दोस्त हमारे वो पक्की होगी गुलामी का, लेकिन गुलामी आई तभी जबकि हम बंधन नहीं करते हैं। इसको मैं कहना चाहता हूँ, इसको मैं कहना चाहता हूँ, चरित्रहीनता जो है वो गुलामी के कारण नहीं आई, बल्कि चरित्रहीनता के कारण ही गुलामी आई। और चरित्रहीन हम बने ऐसा कहना मुश्किल है, चरित्रहीन हम थे। बनने का तो मतलब ये होता है कि हम चरित्रवान थे, फिर हम चरित्रहीन बने, तो हमें कारण खोजने पड़े कि हम चरित्रवान कैसे थे, कब थे और कैसे हम चरित्रहीन बने। मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि हम कभी चरित्रवान थे। हमारी चरित्रहीनता बड़ी पुरानी और चरित्रहीनता के जो बुनियादी कारण है वो हमारी संस्कृति में सदा से मौजूद है। उसकी वजह से गुलामी का आना बिल्कुल स्वाभाविक था और आज भी आ जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। और अगर हम जो भी इंतजाम करेंगे चरित्रवान बनने के, वो सफल होने वाले नहीं थे। वो सफल इतने नहीं होंगे कि हम फिर वही इंतजाम करेंगे जो हमने सदा से किया। जैसे एक तो चरित्र से हम जो मतलब लेते रहे इस देश में, वो मतलब भी बड़ा भ्रांत। हमने चरित्र से एक ऐसा मतलब लिया सदा से, हम उस व्यक्ति को पूरा चरित्रवान करते रहे जो जीवन में दर्शक की भांति खड़ा हो जाए। हमारी जो चरित्र की व्याख्या थी सदा वो ये थी कि श्रेष्ठतम तो आदमी वह जो जीवन में दर्शक की भांति खड़ा हो जाए, जो जीवन में जीवन के कर्म में कमिटेड न हो, जो बाहर खड़ा हो जाए जीवन की सारी व्यवस्था। तो हमने अपने देश में जिन लोगों को सर्वाधिक आदर दिया है वे लोग थे जो एक अर्थ में जीवन को छोड़कर जीवन के बाहर खड़े हो गए। तो जो कौन जीवन के बाहर हो जाने को चरित्र की श्रेष्ठ ऊंचाई समझे, उस कौन में जीवन के भीतर जो लोग हैं उनका चरित्र गिरना शुरू हो जाए। जो कौन धर्म को, सील को, ज्ञान को जीवन का छोड़ना बना देगी, त्यागवादी बना देगी, उस कौन के बहुजन जीवन में चरित्र विलीन हो जाए। क्योंकि हमारे मन में कहीं एक बात साफ हो गई कि जीवित होना ही चरित्रहीनता है और किसी गहरे पापों का फल। अगर एक आदमी जन्मा है तो वो केवल पापों का फल भोग रहा है, और जो आदमी पापों के बाहर हो जाएगा वो सांस ही जीवन के लिए बाहर हो जाता है, उसका आवागमन बंद हो जाता है। तो जीवन और पाप पर्यायवाची है हमारे मन, और जिसके मन में जीवन और पाप पर्यायवाची हो तो जीवन भीतर तो चरित्रवान और पूर्णवान होने का उपाय ना रहा, जीवन से भागते और पलायन में ही उपाय। तो भारत का मन हजारों साल पलायन वादी और एस्केपिस्ट है, और इस वजह से हम जीवन के भीतर जो चरित्र की जरूरत है वहां चरित्र पैदा नहीं कर पाए। हमने एक भगोड़ा चरित्र पैदा किया, ये चरित्र काम का नहीं था, ज्यादा से ज्यादा पूजा के योग हो सकता था। ये चरित्र मंदिर में बिठाने योग हो सकता था, न ही युद्ध के मैदान पे किसी काम का था, न बाजार के मैदान पे किसी काम का था, न जीवन के संबंध में किसी काम का था। तो हम एक जीवंत चरित्र पैदा ही नहीं कर पाए थे, इसलिए ऐसा कहना उचित नहीं है कि चरित्र हमने कभी भी खोया। ऐसा ही कहना ज्यादा उचित, हमने जो संस्कृति विकसित की उसमें चरित्र आ ही नहीं सका। और अगर हम इसे ऐसा देख सके तो हमें फिर पूरा का पूरा पुनर्विचार करना पड़े, और पुनर्विचार करें तो ही हम मूल स्रोत को जाते हैं। पृथ्वी के जीवन को हम स्वीकार नहीं किए, इसलिए पृथ्वी के जीवन में भी हम स्वीकृत हो, और हमने पृथ्वी को धन्य भाग से अंगीकार नहीं किया, इसलिए पृथ्वी भी हमें धन्य भाग से अंगीकार नहीं कर सकता। हम उखड़े हुए लोग हैं जिनकी जड़ें नहीं है। तो एक तो ये ख्याल में लेना जरूरी है कि भारत में अगर कभी भी हम चरित्र पैदा करना चाहें तो हमें एक तरह का पुनर्वाह रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा। हमें फिर से ये पृथ्वी जीवन योग और ये जीवन आनंद योग और जीवन को भोगना रस और इस जीवन के भीतर पूर्ण और चरित्र की संभावना को स्वीकार करना पड़ेगा। और हमें तब इसके आसपास की पूरी माइथोलॉजी, इसके आसपास का पूरा दर्शन, इसके आसपास की पूरी दृष्टि को नया करना पड़ेगा। जो कोई भी परलोकवादी होगी उनका चरित्र पीला हो जाए, रक्तहीन हो जाए, असल में रक्त हुए ही चरित्र हो जाए। और जहां भी रक्त दिखाई पड़ेगा वहां खतरा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जहां भी रक्त और सोई होगा वहां जीवन के हजार स्कूल शुरू हो जाएंगे, तुम सबसे बुझाएंगे। अब हमारी कठिनाई क्या है? हमारी कठिनाई ये है कि हमने रक्तहीन चरित्र, रक्तहीन चरित्र कैसा होगा? सेक्स के भीतर के चरित्र का उपाय नहीं क्योंकि सेक्स तो चरित्रहीनता है, तो सेक्स से भागा हुआ ब्रह्मचारी भर चरित्रवान होगा वो रक्तहीन होने वाला है। जबकि जीवन में वो सेक्स के भीतर, और सेक्स के भीतर का एक चरित्र का कोड चाहिए, वो विकसित नहीं हो पाया, उसके विकसित होने को पानी रह गया है। उसे तो विकसित हम तब करते हैं हम स्वीकार कर लेते कि ये रहा जीवन, इस घर के भीतर जहां मुझे जीना है यहां की नैतिकता में विकसित नहीं करूंगा, क्योंकि मानता हूं इस घर के भीतर होना ही अनैतिक है। इस घर के भीतर तो नैतिकता हो नहीं सकती, मैं इस घर के बाहर हो जाऊं तो नैतिक हो जाऊंगा। ये भारत की जो पुरातन भागता हुआ मन है इसको जड़ें देने की जरूरत है। और इस जीवन को जो हमें मिला है पृथ्वी का शरीर का, इसको किसी परलोक के जीवन के लिए समर्पित करने की जरूरत नहीं है। अगर परलोक का कोई जीवन है तो इसके आनंद और इसके पुण्य और इसके चरित्र से ही विकसित होना चाहिए, इसके भागने से नहीं। तो एक तो जब भी मैं ऐसा ध्यान में लगता हूँ कि चरित्र में कभी थोड़ा तो मुझे बड़ी कठिनाई हो जाए, मेरे साथ उठा लिखता है जो वो मुझे कभी नहीं दिखाई पड़ता, वो पूरे ज्ञात इतिहास में कहीं दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई पड़ने को हम कुछ भ्रांतियों में पड़ जाते हैं, मंत्री पड़ जाते हैं कि कुछ चरित्रवान लोग हमें दिखाई पड़ते हैं, तो कुछ चरित्रवान लोग सदा वो आज भी, लेकिन कुछ चरित्रवान लोगों से समाज नहीं बनता। समाज का चरित्र चाहिए। तो दूसरी बात जो मेरे ख्याल में आती है वो ये है कि हमने एक चरित्र की और भी विकसित व्यवस्था की जो व्यक्तिवाची है, समुदाय का कोई चरित्र नहीं, और एक एक व्यक्ति के चरित्रवान होने के लिए हमारा आग्रह है। अगर वो चरित्रवान होता तो उसको सर्व मिलता है, और चरित्र होता तो नर्क में फंस सकता। लेकिन सामूहिक चरित्र की कोई चीज है उसकी मेरी धारणा नहीं है। मेरी समझ ऐसी है कि चरित्र होता ही सामूहिक, व्यक्तिगत चरित्र बिना ही बात। अगर जंगल में मैं अकेला हूं तो झूठ और सच बोलने का कोई भी मतलब नहीं, ब्रह्मचारी गैर ब्रह्मचारी होने का भी कोई मतलब नहीं, नैतिकता अनैतिकता का भी कोई मतलब नहीं। सारा चरित्र वहीं शुरू होता है जहां से दूसरा मुझे छूता है। तो जिस देश का चरित्र व्यक्तिवाची रहा हो उस देश में सच्चे अर्थों में चरित्र पैदा नहीं होगा, क्योंकि चरित्र है ही वहां जहां से दूसरा आता है मेरे जीवन में। वहीं से पता चलने शुरू पड़ता है कि मैं क्या हूं, मेरे अंतर संबंधों में ही, मेरी इंटर रिलेशनशिप में ही मैं प्रकट होता हूं, मेरी कसौटियां वही। हमने असंगता को चरित्र कहा, दूसरों को छूट जाने को, हट जाने को, अलग हो जाने को, संबंध तोड़ने को, एक बेटा माँ के अलावा बेटे का चरित्र पूरा कर ही नहीं सकता और इस पति पत्नी के बिना पति का चरित्र पूरा नहीं करता। हमारी सारी चरित्रवानता हमारे संबंधों की बात है और हमने जो चरित्र की धारणा विकसित की है वो व्यक्तिवाद की स्वभाव का वो पीली और रक्तहीन होगी। हमने कुछ व्यक्ति को पैदा कर लिए वो व्यक्ति ऐसे ही है जैसे कि नट रस्सी पे चलता है। जिंदगी तो रास्ते पे चलेगी, एक नट चल सकता है कि बंदे के दो बिल्डिंगों के बीच में रस्सी बांध के चल ले तो वो तीर्थ का हो जाए, वह अवतार हो जाए और सारी दुनिया तो रस्सियों पर नहीं चल सकती। रस्सियां चलने के लिए नहीं हो, नाटक के लिए हो सकती। एक आदमी चल लेगा, करोड़ आदमी तो उस मौके रास्ते पर चलेंगे, इसी में उस रास्ते पर चलने का हमने कोई नियम नहीं बनाया। हमने नियम बनाए रस्सी पे चलने वाले और इस रास्ते पे चलने वाले तो कंडम होंगे, यानी उनके लिए नियम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत तो रस्सी पे चलने वाले नट के लिए, तो कभी करोड़ दो करोड़ एक आदमी नट बन जाता है, महात्मा बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है, वो चल जाता है रस्सी। हम सब जय जयकार करके ताली बजाए अपने सीमेंट रोड पर चलने लगा। उस रोड का कोई नियम नहीं, उस रोड का कोई नियम नहीं है, उस रोड की कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था और नियम रखने वाले के लिए तो दूसरी मेरी समझ है कि हमें समूहवासी चरित्र का और एक ऐसे चरित्र का जो भागता न हो, रुकता हो, ठहरता हो, संबंधित होता हो, बल्कि संबंधित होना भी चरित्रवान होने का एक लक्षण। हम कितने बड़े पैमाने पर संबंधित होते हैं, मेरी तो समझ है कि जितना चरित्रवान व्यक्ति है उतना उसके संबंधों का अंतर्जाल व्यापक होगा। जितना चरित्रहीन व्यक्ति उसके संबंधों का जाल उतना क्षुद्र और छोटा होगा। असल में जैसे वो संबंधित भी होगा चरित्रहीन होने के कारण उसके और उसके संबंधों के बीच दीवार होगी, संबंध नहीं होगा। एक चोर का क्या संबंध होगा, एक झूठ बोलने वाले का क्या संबंध होगा, एक दगाबाज का क्या संबंध होगा, एक जेब कट का क्या संबंध होगा। असल में अनैतिकता जो है वो असंबंध है और हमारी जो नैतिकता है वो भी असंबंध है। उन दोनों के बीच बड़ा एक समान तत्व है। तो दूसरी बात मुझे दिखाई पड़ती है कि हम चरित्र की समूहवाची दृष्टि पर विचार करें कि समूह में चरित्र का क्या अर्थ होता है। क्योंकि व्यक्तिवादी चरित्र था इसलिए घूम फिर के हमारी सारी चरित्र की धारणा सेक्स के आसपास होती है। आज अगर हम कहते हैं कि फलाना आदमी चरित्रहीन है तो ऐसा पता नहीं चलता कि वो समय पर ना आता होगा, ऐसा पता नहीं चलता कि वो किसी को पंखे में धोखा देता होगा कि दूध में पानी मिलाता होगा। ऐसा पता चलता है कि उसके और किसी स्त्री के बीच गलत संबंध होंगे। हमारे मुल्क के मन में चरित्र का कुल मतलब ही यौन हो गया, वो कहीं यौन से बनकर रुक गया। इसलिए एक आदमी समय पर न आए, झूठ बोले, काला बाजारी करे, बस जिंदगी भर आंखें नीचे रख के गुजर गया किसी स्त्री की तरफ न देखे, तो हमारे लिए चरित्र का और एक्सीडेंट वो आखिरी मानदंड बन जाता है कि आदमी महान चरित्रवान है। स्त्री को नहीं देखता, हम इतने इतने अगर हम बहुत गौर से देखें तो हमारी सारी चरित्र की धारणा यौन केंद्रित है। और मजा ये है कि यौन जो है वो अत्यंत व्यक्तिगत बात है, बहुत सामूहिक बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है। लेकिन जब मैं झूठ बोलता हूं तो ये संबंध अनंत व्यापी है। मेरे सेक्स का मामला मेरे और किसी और व्यक्ति के बीच की बात है, एक बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका कोई जागतिक अर्थ नहीं है, ये बहुत ही प्राइवेट और निजी बात है। इस निजी बात को हमने इतना गौरव दिया है और जिसका अनंत व्यापी विस्तार होने वाला है उस सबको हमने कोई मूल्य नहीं दिया। तो इधर मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में उन चरित्र को ऊपर न उठा पाएंगे जब तक हम उसे यौन से मुक्त नहीं करते। तो मेरा मानना है कि यौन की धारणा चरित्र के किसी कोने की एक धारणा है, उसको पूरा चरित्र बना लेना हिंदुस्तान में तकलीफ हो गई। हिंदुस्तान में एक आदमी और कुछ भी कर रहा हो हमें कोई विचार का कारण नहीं पैदा होता। इतना दिन अगर पक्का हो जाए तो उसको स्त्री में ऐसा नहीं जो समाज मान्य नहीं है तो बड़ी जितनी की चरित्र की धारणा कैसे चरित्र को पैदा करे वो नहीं हो सकता। तो ये जो चरित्र की धारणा है ये साधु और सन्यासी के लिए शायद सार्थक नहीं है, साधारण जन के लिए किसी अर्थ की नहीं। साधारण जन के लिए हमें चरित्र की व्यापक धारणा खोजनी आवश्यक है। दूसरी बात, जीवन में एक बार अगर हमने पलायनवादी रूप ले लिया हो तो हमारी समस्त नीति और समस्त चरित्र किसी गहरे अर्थ में उतार का और भागने का हो जाता है। और जीवन उनका है जो आक्रमक, आक्रमक सामान्य अर्थ में ही समस्त अर्थ में जीवन उनका है जो आक्रमक है। और एक बार अगर हमने तय कर लिया हो कि आक्रमण नहीं तो सुकून शुरू हो जाए। और जीवन की बड़ी तकलीफ ये है कि यहां विकल्प चुनने का, या तो आप आगे बढ़िए या आप पीछे हटा दिए जाए, बीच में खड़े होने की कोई जगह ही नहीं। उनको ये सोचता हूं कि हम आगे ना बढ़ेंगे तो हम वहां तो खड़े नहीं रहेंगे जब हम खड़े हो गलती में, जबकि ऐसे आदमी को वहां नहीं खड़ा रखते उसे पीछे हटा दिए। एडिंगटन ने बात लिखी है कि मनुष्य की भाषा में रेस्ट जो शब्द है वो जीवन में उसका पर्याय कहीं भी नहीं। रेस्ट शब्द बिल्कुल झूठा है, विश्राम में कोई भी चीज नहीं, या तो आगे जा रही या पीछे जा रही, छहरी में कोई भी चीज नहीं, खड़ी में कोई भी चीज नहीं, या तो वृक्ष जवान हो रहा है या बूढ़ा होने लगा, या तो आप फैल रहे हैं या सिकुड़ने लगे, या तो आप जी रहे हैं या मरने लगे। उन दोनों के बीच में ऐसी कोई जगह नहीं कि एक आदमी कहे कि मैं जी तो रहा हूं लेकिन आगे जीवन में नहीं बढ़ रहा हूं, मैं ठहर गया हूं, तो उसे पता नहीं उसने मरना शुरू कर दिया। या तो आप पहाड़ पर चढ़ गए या नीचे उठा फिर। इस देश के साथ क्या कठिनाई हो गई कि जीवन की जो सारी सहज बातें हैं वो सब हमने निंदित कर दिया, विस्तार वो हमारे मन में निंदित हो गया। हमने अनेक नामों से उसकी निंदा की और संकोच को अनेक नामों से प्रशंसित किया। अब एक आदमी धन बढ़ा रहा है तो हमने उसकी निंदा की, हमने कहा कि वो पड़ी गई। एक आदमी अगर शक्ति बढ़ा रहा है, एक आदमी अगर सौंदर्य बढ़ा रहा है, एक आदमी अगर योजनाएं बना रहा है विस्तार की, तो हमने सबकी निंदा कर, हमने उस आदमी की प्रशंसा की जो सब तरफ से संकोच करता है, सिकुड़ रहा है अपने को। तो हमारा चरित्र जो है वो संकोचवान है, विस्तारवान नहीं है। और जीवन जो है वो विस्तार को मानता है, संकोच को नहीं मानता। और जिस दिन हमने ये तय कर लिया कि हमें सिकुड़ना है, उस दिन हमारे पड़ोसियों ने स्वभाव का तय किया कि फैलने की जगह बढ़ रही है, हमको फैल लो। कोई घटना नहीं कि मैंने अपने घर को छोटा करना चाहा, पड़ोसी के घर में अपने घर को बड़ा करना चाहा, फिर हम गुलाम हुए। इस गुलामी का सारा जिम्मा पड़ोसी पर नहीं, हमारे संकोच की धारणा पर। और हमारे सारे महात्मा आज भी और अनंत काल से हमको संकोच सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं सिको जाओ, उस दम तक सिको जाओ जिसके आगे सिकोने की जगह न रह जाए। तो हम जगह बना देते हैं, उस जगह में भर जाता है। हिंदुस्तान में बुद्ध और महावीर के बाद भयंकर संकोच पैदा हुआ। हिंदुस्तान के मानस में बुद्ध और महावीर के बाद इतना संकोच पैदा हुआ कि उस संकोच की वजह से हिंदुस्तान में सब तरह के आक्रमण आमंत्रित किए। मेरा मानना यह है हमारे सब आक्रमण जो है आमंत्रित है। मैं ऐसा कहता हूँ कि हम आक्रमण करने नहीं जाते, अगर हम न करें तो हम बुलाते। इन दो के बीच जगह नहीं है, या तो हम आक्रमण करने जाएंगे या फिर हम किसी आक्रमक को बुलाएंगे। और बड़े मजे की बात यह है कि जिसकी आप बात करते हैं अनुशासन और डिसिप्लिन की, वो संकोच की कौन में कभी नहीं होता, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होती। वो विस्तारशील जाति का लक्षण अनुशासन जो है, क्योंकि विस्तार के लिए अनुशासन जरूरी है, बिना अनुशासन के विस्तार नहीं किया जा सकता। इसलिए बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ज्यादा श्रेष्ठ संस्कृति कभी अपने से निकट संस्कृति के सामने झुक जाती है अगर वो विस्तारवादी नहीं है। और सदा ऐसा हुआ, चंगेज़ या तैमूर ये हिंदुस्तान है, वो सब आक्रमक, चाहे वो हिंद हो, चाहे मुगल हो, चाहे तुर्क हो, चाहे कोई भी हो, जो भी हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान की संस्कृति के मुकाबले वो सब पिछड़ी हुई कौन है। लेकिन एक मानदंड हम मुश्किल में पड़ गए, वो आक्रमक थे और डिसिप्लिन, हम अनात्मक थे, अनात्मक को डिसिप्लिन की कोई जरूरत नहीं। जब मैं आक्रमक, मुझे आप पकड़ने नहीं आना, तुम दंड बचत नहीं लगाते। जब आप मुझसे आक्रमण करते हैं तब मैं लगाना शुरू करता हूँ, वैसे ही जैसे कि आग लग जाए तब हम कुआ खोलने लगते हैं, कुआ जब तक फूटता है तब तक मकान जल जाता है। लेकिन आग लगाने जो निकला है वो बहुत कम कुएं के अंतराम रखता है, क्योंकि आप आग लगाने निकलेंगे तो आग से जलने का डर सदा ही है। तो जिन पदों ने संस्कार को लक्ष्य माना, कभी तो ऐसा हुआ कि जैसे कि एकदम अशिक्षित, एकदम भरभर और जंगली, साधन भी उनके पास बहुत नहीं, लेकिन फिर भी एक अदम अभीत सा फैल जाने, उन्होंने वहां इंग्लैंड का खिला दिया और उन्होंने चीन के कोने का खिला दिया, पूरा एशिया और पूरा यूरोप, थोड़े से टुकड़ों ने एक एक ईंट बजा दी, रोम से लेकर और पेटिंग तक सब सबको हिला दिया है। और जो कि बड़े जमे थे, उनको जिनके जमाओं की बड़ी लंबी पुरानी कहानी, और जिनको संदेह मिल गया था कि हम कभी हिलाए जा सकते, उनको बड़ी छोटी कौमों ने, बड़ी खानाब दोष कौमों ने, जिनके पास कोई बड़ी सामर्थ्य न थी, लेकिन एक सामर्थ्य विस्तार की अभीपसा, और विस्तार की अभीपसा के पीछे अनुशासन आता है। सिर्फ रक्षा की अभीपसा से अनुशासन पैदा नहीं होता, मेरी अपनी समझ यह है कि आप सिर्फ अनुशासन का गुणगान करें तो आप अनुशासन पैदा नहीं करवा सकते। अनुशासन का भी अपना अनुशासन, अनुशासन का अपना मेथड है आने का, वो आता ही तभी जब कोई विस्तारशील भावना काम करती, जब हम फैल जाना चाहते हैं। अब देखिए, आज अमेरिका में, यूरोप में समय का एक अनुशासन पैदा होगा जो उन लोगों के सिवा कहीं भी पैदा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अंतरिक्ष का विस्तार शुरू किया। अभी तक जो समय का अनुशासन था वो घंटों में चल सकता था, मिनटों में चल सकता था, अब जो समय का अनुशासन है वो क्षणों में और सेकंड के भी हजार मिनट में चलाना होगा, क्योंकि अंतरिक्ष की जो यात्रा है उसमें एक सेकंड भी चूक हो जाने से हमारा यात्री सदा के लिए खो जाए। तो अब अमरीका एक ऐसी टाइम डिसीजन को उपलब्ध हो जाएगा जिसके लिए कल नहीं हो सकता। असल में बैलगाड़ी में जो चल रहा है उसके टाइम का अनुशासन अलग होगा, रॉकेट में जो चल रहा है उसके टाइम का अनुशासन अलग होगा। बैलगाड़ी में चलने वाली कौन से हम कहें कि तुम समय पे आ जाओ, तो हम उसमें बात गलत कहते हैं, हम उसके कहें तुम ठीक साढ़ 6 बजे आ जाना शार्प, इसका कोई मतलब नहीं होता। बैलगाड़ी में 3 होता है समय, सुबह दोपहर शाम, और ये 6-6 घंटे की होती है। इनका जो विस्तार है, एक आदमी कहता है इंसान आ जाएंगे सूरज जलने पर, सूरज ढलने पर आ सकता है, सूरज ढलने के घंटे पर पहले आ सकता है, सूरज ढलने के 4 घंटे बाद आ सकता है, अभी सांझ ही चली, क्योंकि बैलगाड़ी भरोसे योग नहीं है। बैलगाड़ी का अपना समय, पैदल चलने वाले आदमी के समय में मिनट और घंटे नहीं हो, दिन हो। लेकिन अब जब हम अंतरिक्ष की यात्रा पर निकलेंगे तो सेकंड के हजार में हिस्से पर एक्यूरेसी चाहिए। अब चांद का विस्तार अमरीका के मन में टाइम का जो बोध देगा वो हमारे मन में नहीं होगा। ये अमरीकी सैनिक के मन में, अमरीकी युवक के मन में जैसे नई यात्रा पर, अभियान पर निकला है, वो सारी दुनिया को पिछाड़ देगा समय के मामले में। उसके बराबर समय की सच्चाई अब किसी में नहीं रह जाएगी। लेकिन ये आती है एक दूसरी व्यवस्था, वो फैल रहा है, पृथ्वी को छोड़ के बाहर जा रहा है। असल बात यह है कि अब पृथ्वी आक्रमण के लिए बहुत छोटी पड़ गई है। अब जो आक्रमणवान है अब उनकी पृथ्वी बहुत छोटी थी, अब उसका कोई मतलब नहीं, वो बिल्कुल विलेज से ज्यादा नहीं, एक बड़ा गांव है जो पूरी जमीन पर फैला है। अब जो बहुत आकांक्षी है उनकी चांद तारे और मंगल और दूर के तारों पर बस्तियां बताएंगे। तो मेरी अपनी समझ ये है कि भारत को विस्तारवादी अब ये सब बड़ा खराब मालूम पड़ रहा है, और हमारे हजारों साल की निंदा ने उसको बड़ा गंदा कर दिया है। इसके मानस में विस्तार करें, वो विस्तार बहुत आयामी होगा, धन का भी हो, यश का भी हो, ज्ञान का भी हो, यात्रा का भी हो, अभियान का भी, एडवेंचर का भी हो, वो समस्त दिशाओं में विस्तारवादी है। तो भारत के युवक की जो पीड़ा है वो पीड़ा यही है कि युवक होता है विस्तारवादी और भारत का मन है संकोचवादी। तो भारत का मन है बूढ़े का और इसलिए भारत के युवक के लिए भारत के मन के साथ बड़ी बेचैनी हो गई। वो लड़ाई बाप से नहीं चल रही है भारत के लड़के, वो लड़ाई बुढ़ापे से चल रही है, वो लड़ाई संकोच से चल रही है। वो भी कॉन्टेक्ट नहीं है, उसमें बहुत आप नहीं कि जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, और हम अपने पुराने ही ढांचे में उसको बिठाने की कोशिश में लगे। वो ढांचा उसके काम का नहीं साबित होगा, वो ढांचा तोड़ के बाहर निकलेगा। लेकिन अगर हमने समझपूर्वक काम लिया तो वो खुद भी बिना टूटे हुए ढांचे के बाहर हो सकेगा, नहीं तो ढांचा तोड़ने में खुद भी टूट जाए। तो एक तो मेरा ख्याल ये है कि भारत के मन में हमें अभिक्षाएं जगाने की जरूरत है। कोई हमने 2500 वर्ष से सपने नहीं देखे, ड्रीम स्टेशन में बंद कर दिया, कोई बड़ा सपना नहीं देखा सिवाय मरने की और मोक्ष जाने की, जो कि कोई सपना नहीं है। हमने 3000 वर्ष में ऐसा कोई सपना नहीं देखा जिसको पूरा करने में हमारी शक्तियों के लिए पुकार आए, जिसको पूरा करने के लिए हमारा युवक डूबे, जिसको पूरा करने के लिए युवक की जवानी रख ले। हमने कोई सपना नहीं देखा, हम स्वप्न नीम कौन। अगर हम पूरे अपने इतिहास को देखें तो हम बड़े हैरान होंगे, हम अकेले कौन लोग पृथ्वी पर जिसके पास कोई बड़े उपोतिया और बड़े सपने नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो सपने पूरे होने वाले हों, सच तो ये है कि सपने ऐसे चाहिए जो कभी पूरे होने वाले ना, जो हम रोज बुलाते रहे और हम रोज बढ़ते रहे और कभी पूरे भी ना होते। हमने जो सपना देखा है वो है सुसाइडल, हमारा सपना जो है वो मरने का है। और मरना भी हम साधारण मरने से तरफ नहीं, हम कहते हैं हमें एक बात ही मरना है कि फिर हम जन्म ना सकते। हम असल में एब्सोल्यूट डेथ के आकांक्षी, हम साधारण मृत्यु से हम राजी नहीं है। जब पृथ्वी से मरते हैं तो वो साधारण मृत्यु से राजी नहीं कि फिर कहीं जन्म ना सके। उनका उनकी आकांक्षा ये है कि मरे तो ऐसे मरे कि फिर जन्म ही ना सके। तो हम एकदम जन्म विरोधी, जीवन विरोधी, आत्मघाती हमारा चित्त निश्चित ही हमें कुछ आत्मघाती लोगों ने प्रभावित किया है, कुछ सुसाइडल माइंड हमारी छाती पर सवार हो गए और उन्होंने हमारा पूरा का पूरा देश का मानस एक दिशा में मोड़ दिया है। अब सच ये है कि देश के पास बहुत मानस नहीं होता, 10-5 लोगों से मोड़ते और चलाते हैं। अगर कहीं हमारे ऊपर ऐसे लोग हावी हो जाएं जो आत्मघाती हैं और मरने की आकांक्षा रखते हैं तो वह हम सबको मरने की दिशा में मोड़ देते। तो हमें इस देश में अब ऐसे व्यक्ति चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से ही सही, जो जीवन के आकांक्षी हो, जिनकी जीवन की आकांक्षा प्रबल और अदम्य हो, और वे ये कहने का इंकार करते हैं कि हम मरने का वाला मोक्ष नहीं चाहते, हम ऐसा मोक्ष चाहते हैं जो परम जीवन हो। हम जन्म से नहीं करते, हम ऐसा जन्म चाहते हैं जिसके बाद मौत ही न हो। अगर हम ये जीवन का अभियान की कल्पना और ये सपना भारत को दे सके तो हमारे भीतर की सब अवरुद्ध शक्तियां आज जग सकते, वो मर नहीं जाती, सिर्फ अवरुद्ध होते। और कई बार ऐसा होता है कि अगर भीतर शक्तियां अवरुद्ध हो जाए तो उनका अवरुद्ध होना बड़ी बेचैनी पैदा करता है, मार्ग मिलता नहीं और बेचैनी पैदा होती। अब जैसे ये जो आज जैसा हमें दिखाई पड़ता है ये आजादी थी, एक नकारात्मक आजादी है। हम अब मैं इधर देखता हूं कि अगर विस्तारवादी हमारा मन होता तो आजादी पॉजिटिव होती, विधायक होती। संकोचवादी मन है इसलिए आजादी नकारात्मक है। हम सिकुड़ गए, पड़ोसी हमारे ऊपर कब्जा कर लिए। अब ज्यादा से ज्यादा हमारी आजादी का कुल मतलब इतना है कि कृपा करके हम पर कब्जा छोड़ दें। ये नकारात्मक भाव है आजादी का, ये आजादी का इतना ही भाव है कि कृपा करके हमें गुलाम मत बनाओ। लेकिन जो गुलाम नहीं है जरूरी रूप से आजाद नहीं हो जाता। गुलाम होना एक स्थिति है, आजाद होना बिल्कुल दूसरी स्थिति है, गुलाम न होना सिर्फ बीच की कड़ी जिससे हम गुलामी से आजादी में यात्रा करते। तो अभी भारत गुलाम नहीं, आजाद नहीं कहता मैं, और इसलिए हम बड़ी मुश्किल में पड़ रहे हैं क्योंकि गुलाम न होना बिल्कुल गुलाम हो, या तो हम आजाद बने और या हम गुलाम हो जाए, वो दोनों चीज की अवस्था है। क्योंकि उनकी एक स्थिति है, गुलाम न होना सिर्फ एक सेतु है जिससे हमें आजादी को पहुंचना चाहिए, लेकिन आजादी का हम करेंगे क्या? आजादी का करने का एक ही अर्थ हो सकता है कि हमारे पास कोई सपने हो जिनको हम पूरा करना चाहें, तो आजादी का कोई मतलब है। हमारे पास कोई सपने नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक भाव था कि किसी भांति ऊपर जो बैठा है वो नीचे उतर जाए, वो नीचे उतर गया। अब हम बड़ी दिक्कत में पड़ गए, हमारे पास एक काम भी था वो भी खत्म हो गया कि किसी को नीचे उतारना था वो भी नीचे उतर गया, और हमें बड़ी दिक्कत में छोड़ गया। और ऐसे असमय में उतर गया जब हमें आशा भी नहीं थी कि उतरेगा, हम बड़े भरोसे में जी रहे थे कभी नहीं उतरेगा, अपनी आजादी की लड़ाई हम जारी रखेंगे, वो अचानक गर्दन से उतर गया, अब हमारे पास कोई लड़ाई भी नहीं है, कोई काम भी नहीं, हम बड़ी दिक्कत में पड़ गए। हमें ऐसा लगता है अब हम क्या करें। भारत के सामने बड़े से बड़ा मनुष्य सवाल है कि क्या करें, व्हाट टू डू। अच्छा, और जो भी करना है वो सदा विस्तारवादी होगा, उसमें किसी तरह का विस्तार चाहिए। तो हम दरिद्रता को वरण क्यों कहते हैं, हम दरिद्र को कहते हैं तुम नारायण हो, दरिद्र नारायण, हम तुम्हारी पूजा करेंगे। हम जो आदमी सड़क पर नंगा खड़ा हो जाए उसके पैर छुएंगे, जो आदमी धन के कपड़े पहने हो वो हमें पापी मालूम पड़ेगा कि भोगी है, कपड़े ठीक से पहने हुए आराम से बैठा है, कष्ट झेले कांटे बिछा के सड़क में लग जाए तो महात्मा हो जाए। ये जो हमारी चित्त की अवस्था हो, तो हम सारे मन को जब तक कांटे पे न लेटा दो तब तक हमारा मन भर नहीं सकता। जब तक सारा मन नंगा ना हो जाए और जब तक सारा मन भीख ना मांगे तब तक हम तृप्त नहीं होंगे, वो हमारा अंतिम लक्ष्य मालूम होता है। ये हो नहीं सकता क्योंकि मनुष्य की सहज व्यवस्था के प्रतिकूल है। हाँ, कुछ लोग महसूचित थे, कुछ लोगों जिनको खुद को कष्ट देने में भी रस आता है, वो उसको बड़े मजे में आनंद में आ जाएंगे, वो कांटे बिछा के लेट जाएंगे, वो सिर के बल खड़े होकर सिंह शासन करने लगे। वो हम भी बड़े प्रसन्न होंगे और हम कहेंगे कोई बात नहीं, हमसे नहीं हो सकता, लेकिन तुम कर रहे हो तो कम से कम तुमसे आदर्श तो हो। हमें ये सब आदर्श दिलाने पड़े। और जिंदगी की जो सहजता है, इधर मैं इतना हैरान होता हूँ कि कई बार ऐसी कठिनाई हो जाती है, अगर हजारों साल तक हमने कोई सहज बात से इनकार किया हो तो हम भूल ही जाते हैं कि वो सहज। जिंदगी की जो सहजता है वो हमें अंगीकार करनी पड़े, और हमारा युवक तत्काल अनुशासन में आ जाए अगर हम सहज जीवन को स्वीकार करें। अगर मुल्क सपने पैदा कर सके तो युवक अभी प्रतिबद्ध हो जाए, उन सपनों के लिए कमिट कर सके, तो हम अपने को लगा सकें, लेकिन कोई सपना नहीं। और हम जो बातें करते हैं वो फीजी में बच्चा नहीं, जिससे हम चाहते हैं कि कोई आके कमिट कर ले अपने को। हम जो बातें करते हैं वो बहुत बच्चा नहीं है, और हम जो आदर्श सामने रखते हैं वो ऐसे है कि वो देना नहीं है। हम कहीं कहते हैं कि पंचवर्षीय योजना पूरी करो, जो भी कोई बड़ा सपना नहीं। युवक के पास बड़े सपने देखने की आकांक्षा, हम कहीं कहते हैं कि पंचवर्षीय योजना पूरी कर दो, उसके पास बड़ी कामनाएं हो तो उसका मन भरे हो, उससे ऐसी छोटी कामनाएं बताते हुए उनको छोड़ देता है, किसी मतलब की नहीं। अभी मैं देख रहा हूं कि रूस में पिछले स्टालिन के मरने के बाद पूरी शिथिलता आ गई, और रूस का लड़का इंकार करता है, वो कहता है पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना से क्या है, अब कब तक हम यही बकवास में पड़े, कुछ और करने को है। प्रावदा के सारे एडिटोरियल पिछले 10 वर्षों से एक ही बात समझा रहे हैं कि काम करो, काम करो, ज्यादा अन्न पैदा करो। ये एडिटोरियल खबर दे रहे हैं, कुछ मामला भीतर गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ ये हो गया है कि या तो चाबुक के बल पर उनसे काम ले लिया गया है स्टालिन के वक्त में, इनके पीछे बंदूक लगी, खुद स्टालिन 1928 के बाद कभी किसी गांव में नहीं गया, लेकिन उसके खेतों और ट्रैक्टर के पास छोटे और बड़े बड़े पोस्टर लगाए, वो कभी नहीं गया 1928 के बाद। और लड़के को तो बंद लगाए हुए हैं कि ये करो ये करो, लड़का उठ गया है, सारा साहित्य रूप का बोर्डन पैदा करने वाला हूँ, खेती और अनाज और बस वही वही चाहिए। हमारे साथ भी कोई मुश्किल, हमारे पास कोड़ा भी नहीं, उनके पास कोड़ा भी था और स्केलिंग काम ना हो तो आदमी को मिटा भी सकता था, हम वो भी नहीं कर सकते। कि हम आदमी को मरने को मजबूर कर दें, जिसको कुछ भी करने को मजबूर होना पड़े, वो भी हम नहीं कर सकते। हम ऐसा सपना भी नहीं दे सकते कि वो स्वेच्छा से मरने की आकांक्षा से बढ़ जाए और अपने को जुझा दे और कहीं लगा दे, वो भी हम नहीं कर सकते। भीतर से धक्का भी नहीं दे सकते। तो हम एक जिच पैदा होगी जिसमें हम खड़े हो। इस जिच को बहुत साधारण उपायों से नहीं तोड़ा जा सकता। इस जिच को तोड़ने के लिए पूरी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में कुछ बुनियादी मुद्दे तोड़ने पड़े और हमें भारत के लिए नए इमेज देना पड़ेंगे, नई प्रतिमाएं देना पड़ेंगे। बुद्ध और महावीर की प्रतिमाएं इस मामले में काम नहीं दे सकती। शिवाजी और प्रताप भी इस मामले में अति साधारण है। इस मामले में उनको भी हम बहुत ज्यादा देर तक खींच के काम में नहीं ला सकते, क्योंकि जिन मुद्दों से वो लड़े थे वो मुद्दे बहुत बचकाने और साधारण थे। आज मामला बहुत दूसरा है और ऐसे मामले के लिए भारत की पूरी संस्कृति को सोच के हमें फिर से निर्धारित करने का ख्याल देना और जहां जहां संस्कृति में बुनियादी भूलें जिनकी वजह से सारे उपद्रव पैदा होंगे वो हमें काट के फेंक देनी पड़ेगी। अनुशासन लाना हो तो भारत के चित्त को विस्तार के काम में देंगे, उसके साथ ही अनुशासन अपने आप शुरू होता है। अनुशासन लाना हो तो बड़ा सपना जो युवक के मन को भा जाए उसमें डूब सके और लग सके। अब हम देखते हैं कि लड़कों को आप डूब देते हैं पढ़ने की, तो आप कहते हैं ठीक कहते तो अपने बाप के प्रति जिम्मेवारी नहीं निभा रहा, बाप मन कर उसको पढ़ा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा नहीं कर रहा। लेकिन मजा ये है कि उस लड़के को दिखाई पड़ रहा है कि वो एमए के बाद क्लर्क क्यों होने वाला है। आप ये नहीं देख रहे कि उसको आगे है क्या, भविष्य क्या है उसके लिए। ज्यादा मौके तो इसी बात को कि एमए फर्स्ट क्लास में लेते ही वो दफ्तर के सामने क्यों लगा के खड़ा रहा है और नौकरी नहीं लेता है। आगे पूरा क्या होने वाला है जिसके लिए यूनिवर्सिटी में मेहनत कर। मैं यूनिवर्सिटी में देख के इस बात से हैरान हुआ कि कितने लड़के हैं जो डरते हैं कि अगर हमारी शिक्षा विश्वविद्यालय की पूरी हो गई तो फिर इसका भय भी मैंने अनुभव किया। इससे भी भयभीत तो लड़के का विस्तार एमए पूरा हुआ जा रहा है, वो अगले साल से क्यों में खड़े होना है किसी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के सामने और क्लर्की के सिवा कुछ भी नहीं, वो भी मिले तो मुश्किल, 100 रुपए की नौकरी मिलना मुश्किल। ये लड़का डर रहा है, इसकी पूरे मन से ये घबराहट है कि 2 साल और यूनिवर्सिटी में किसी तरह गुजर जाए तो 2 साल के मैं और बाहर। यानी आप जो देख रहे हैं कि 50% लड़के फेल हो रहे हैं, इसमें फेल होने में भविष्य की कमी, भविष्य कोई है नहीं। पिछला जो आज से 40 साल पहले लड़का मेहनत कर रहा था विश्वविद्यालय में उसका भविष्य था, अगर वो मिडिल भी पास हो जाता था तो तहसीलदार हो जाता। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले मिडिल चीज जो था वो बड़ी भारी चीज। पहला लड़का जो अलाहाबाद में मैट्रिक हुआ उसका हाथी पे जुलूस निकाला और सारे अलाहाबाद में फूल बरसाया उसका, एक लड़का मैट्रिक पास हो गया। उस लड़के को जो मैट्रिक पास होने में मजा आया होगा, वहां किसी लड़के को पीएचडी होने में भी नहीं होगा, गधे को भी नहीं दिखा लेंगे, तो बहुत दूर की बात है। बल्कि पीएचडी हो गया मुझसे पूछेंगे कि किस मतलब से है। आगे भविष्य चाहिए, भविष्य ही ताकत देता है। कल कुछ होना चाहिए जो पूरा होने वाला है और उसको पूरा होने की तैयारी आती है। कल कुछ होने वाला नहीं, तैयारी किसकी करना है और ये तैयारी कल जाए तो एकदम से फट हो जाने वाली है कि बेकार हो जाएगी। सब तैयारी करके पता चलेगा कुछ नहीं हुआ। इनकी तैयारी ऐसी चल रही है लड़के की, आज की उसकी शादी विवाह का हम भरोसा दिला रहे हैं और वो जान रहा है कि सब हो जाएगा, घोड़ा बन जाएगा, बैंड बाजे बज जाएंगे और दुल्हन नहीं आएगी बस, और हम क्यों में खड़े रह जाने वाले, कुछ आगे होने वाला है नहीं। तो वो घर में सुस्त घूम रहा है, उसके चेहरे को खुशी नहीं। हम उससे कहते हैं कि जवान है तुम्हारे विवाह का वक्त खुद ले जाओ। अब वो कहता है हम जानते हैं कि घोड़ा तो बन जाएगा और बैंडवाजे बज जाएंगे लेकिन दुल्हन आने वाली नहीं। तो वो डर रहा है, वो घर के भीतर घूम रहा है कि बाहर में घूम निकालो, बैंडवाजे बज रहे हैं लोग देख लेंगे और